Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia, jest 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie ponowny proces w sprawie śmierci kierowcy trafionego bryłą lodu na ławie oskarżonych 3 nastolatków. Przemycali narkotyki z Holandii i handlowali nimi. 6 dealerów wpadło w ręce stołecznej policji. Jest specjalne konto i zbiórka. Każda kwota będzie mile widziana. Zamek Książ zbiera pieniądze na odbudowę spalonego dachu. Sprawa zabójstwa bryłą lodu po raz trzeci wraca do sądu w Tarnowie. Sąd apelacyjny w Krakowie uchylił wyrok dotyczący 3 nastolatków, którzy w lutym ubiegłego roku zrzucili z wiaduktu nad autostradą A4 bryłę lodu. Trafiła ona w przód nadjeżdżającego tira. Kierowca zmarł. Krakowski sąd apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem sędziów uzasadnienie poprzedniego orzeczenia nie odpowiada opisowi czynu. Z uzasadnienia wynika, że nastolatkowie mieli zrzucać bryłę lodu nie tylko na samochód, w który trafili, ale i na inne pojazdy. Tymczasem, jak stwierdził sąd apelacyjny, z ustaleń faktycznych nie wynika, by w tym czasie autostradą jechały jakieś inne samochody. Skąd w ogóle w opisie czynu znajduje się takie sformułowanie, skoro z ustaleń faktycznych nie wynika, aby w tym czasie poruszały się autostradą w miejscu i czasie jakieś inne samochody? Mówił sędzia Krzysztof Sajtyna. Tarnowski sąd w drugim wyroku w tej sprawie skazał 3 nastolatków na karę 8 lat więzienia i nakazał wypłacenie zadośćuczynienia rodzinie kierowcy. Od tego wyroku odwołali się zarówno prokurator, obrońcy oskarżonych i pełnomocnik rodziny kierowcy, adwokat Leszek Małek. My domagamy się podwyższenia kary pozbawienia wolności z 8 lat do lat 12. Również domagamy się zadośćuczynienia w kwocie po 100 tysięcy od każdego z oskarżonych na rzecz każdego z pokrzywdzonych. W pierwszym procesie sąd skazał nastolatków na 4, 5 i 6 lat więzienia, uznając, że nie mieli oni świadomości, iż mogą zabić. W drugim procesie sąd uznał, że oskarżeni, zrzucając tak dużą bryłę lodu, musieli wiedzieć, że mogą spowodować śmierć kierowcy. Dlatego wyrok był surowszy. Trzech oskarżonych na ponowny werdykt tarnowskiego sądu czeka na wolności. Warszawska policja zatrzymała 6 dealerów narkotyków. To mieszkańcy stolicy. Wśród nich jest także kurier, który przemycał substancje z Holandii. Zatrzymane osoby miały zajmować się przemytem, uprawą i sprzedażą narkotyków. Wpadł także kurier. Gdy zatrzymali go funkcjonariusze, miał przy sobie kilogram marihuany, informuje Rafał Sułecki z Komendy Wojewódzkiej Policji. Policjanci ujawnili również plantację konopi indyjskich. Zabezpieczonego suszu roślinnego podejrzani mogli przygotować około 2 kg narkotyków. Sprawą zajmują się teraz śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Praga. Całej szóstce handlującej narkotykami grozi 12 lat więzienia. Lucjan Olszówka, RDC. Zamek Książ zbiera pieniądze na odbudowę. W środę pożar strawił 500 m² dachu. Na szczęście nie zostało uszkodzone wnętrze 13-wiecznego zamku. Rusza publiczna zbiórka, którą prowadzić będzie współpracująca z książem fundacja, informuje jej prezes Mateusz Myketyszyn. Ta akcja zbiórki pieniędzy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Wielu mieszkańców, nie tylko Wałbrzycha, ale całego województwa, całej Polski, zwracało się z pytaniem, jak możemy pomóc, czy możemy wpłacić pieniądze. Uruchomiliśmy specjalne konto. Wystarczy dokonać przelewu internetowego z dopiskiem Zamek Książ i każda kwota będzie mile widziana. Wstępnie straty oszacowano na 1 000 000 zł. Zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru usłyszało 2 pracowników, którzy wykonywali prace remontowe na dachu. Według prokuratury przyczyną było nieprawidłowe użycie palnika gazowego przy układaniu papy. Choć trzeba wybrać tylko jedną osobę, to kosztować będzie to sporo. Prawie 500 000 zł pójdzie na wybory uzupełniające do Senatu. 8 lutego w okręgu katowickim zostanie wybrany jeden senator. Miejsce zwolniła tam Elżbieta Bieńkowska, która została unijnym komisarzem. Janusz Płochocki z Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnia, skąd bierze się cała kwota. Na to składają się wydatki, które są realizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze poprzez delegaturę w Katowicach w tym wypadku. To jest kwota rzędu 120 tysięcy. Natomiast wydatki na zadania zlecone gminom, które są realizowane w terenie, to jest kwota rzędu 370 tysięcy. Organizatorzy wyborów muszą między innymi zamówić karty do głosowania i zapłacić za pracę członkom obwodowych i okręgowych komisji. Czasem wybory uzupełniające są przeprowadzane dlatego, że polityk wybiera ciekawszą dla siebie i bardziej prestiżową funkcję. Politolog dr Sławomir Sowiński przekonuje, że jest tu potrzebny społeczny nacisk. Jako opinia publiczna powinniśmy rozliczać partie polityczne z konsekwencji i z odpowiedzialności za wystawianych przez siebie kandydatów. Demokracja jest niestety ustrojem dość kosztownym, ale brak demokracji kosztuje jeszcze bardziej. Dlatego zdaniem eksperta wydatki na wybory uzupełniające mają sens. To był serwis Trójki. Noc deszczowa będzie od -1 stopnia na Podlasiu do +2 na Podkarpaciu. Jutro parasole przydadzą się na północnym wschodzie, zachodzie i południu. W innych regionach pochmurno z przejaśnieniami. W Suwałkach +1, w Warszawie i Krakowie 3, w Zielonej Górze 5, w Przemyślu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. By the cruel and the crass folk, catch up on the mighty and high. Ain't nowhere left for the good to go. No truth in a world full of lies. I run from giving fed and foes from and stumble around. Gather all the greed to go back to their holy ground. Wash their hands of all the black bag, borrowed and stole. Keep the good man down. Shake the hands of Holy Ghost, dance along in every coast. Share your flesh with passing shadows on a bed of broken hopes. Be sure to breathe in deeply every bit of sin that your lungs can't hold. Welcome all your bastard actions back home. Why do we crack our eyes out? No low, no grays, moaning all the times we would have, could have, should have had our way. Hard-hearted heathens to the soul, Satan, saints, spilling blood in the same God's holy name. We were the heathens to their saints, spilling blood in the same God's holy name. Shake the hands of Holy Ghost, dance along in every coast. Share your flesh with passing shadows on a bed of broken hopes. Be sure to breathe in deeply every bit of sin that your lungs can't hold. Welcome all your bastard actions back home. Tak, na chwileczkę powróciłem na teren, na ten kowbojski. Brown Bird, tak nazywał się zespół, nazywa się zespół Davida Lamba. No i to jest płyta Salt for Salt z 2011 roku. No i tak też ze względu na to połączenie takiej muzyki folkowej, bluegrass gdzieś takim akustycznym brzmieniem, no świetnie brzmiący kontrabas, to muzyka bardzo, bardzo tradycyjna tak naprawdę. Pewnie cię te nadbiebrzańskie krówki zaintrygowały, bo to się okazało, że... No dostaliśmy tu całą kolekcję, są, rzeczywiście. Tak, nadbiebrzańskiego parku. Ja zgoła odmienną muzykę w tej chwili, mianowicie Woven Hands z ostatniej płytki pod tytułem, jaki on ma tytuł, jakiś ładny na pewno, Refactory Obdurate, tytuł Ebo, z tego co pamiętam, tak. No i tu oczy, tak jak to zwykle u nich, transowe mocno, dużo pogłosów, jak to zawsze z Woven Hands bywało. No to co? Ja powracam do... Ale że co? Zaskoczyłeś mnie troszkę. Ale że co? No tym, to ogólnie tym brzmieniem, że to twoja ulubiona piosenka. Nie powiedziałem, że jest ulubiona, ale lubię. Najlepsza w ogóle. Nie, w ogóle. Że to nie wygrała. Tak nie mówiłem wcale. Mówiłem, że mają swoje brzmienie, którego się trzyma pan Eugene, zwłaszcza Edwards od lat wielu i za konsekwencje mu brawa, ale nie to, żebym skakał zachwytu w górę, ale od czasu do czasu... Co ja cię bym dopowiadał? Lepsze to te piosenki, którą próbowałeś zakończyć. No właśnie, tak myślałem, że się... Już gorzej być nie mogło, więc i tak że wygrałem. Na zły teren tutaj, rzeczywiście. No ale teraz będę się starał ratować. Shaky Graves, to nowiutka, świeżutka płyta tego zespołu z Teksasu. Świeżutka płyta, która nazywa się And the War Came. No i też taki miks, no, gitary, troszkę z kapeluszem i z, no, może już bez tych krów, ale... Ostroga lekka. Lekka się... ostroga, może tak. No natomiast tak. Kilka ładnych piosenek, bo tak jakoś myślałem, że dzisiaj właśnie głównie przyniosę taką amerykańską muzykę, więc zanim włączę przesterowane gitary, rozkręcę te wielkie marszale, to Shaky Graves. We'll be right back. request, you left my whole world on your string. Well, that's your thing, so left on the screen. No, troszkę się no, jednak troszkę przez sterowany gitar pojawiło. Troszkę pokałasowałeś. Teraz będzie coraz głośniej. To ja będę w tak zwanym kontrapunkcie, jeśli rozumiesz, o czym mówię do ciebie. Zupełnie nie. No to jak usłyszysz, to się przekonasz. W każdym razie z Ameryki uciekam czym prędzej do Berlina i podejmę próbę dalszą prezentowania państwu ostatniej płyty Tarwatera. Już to robiliśmy przy okazji higieny. A coś jest fajnego w tej ich muzyczce. Station. I looked at the bar, waiting for somebody just to say all aboard. down at the station. I looked at the bar. I didn't know my baby left from here, but I was told. But I was told. But I was told. Don't come and play, don't come and play. It's no coming cars, no coming cars. Too many things to fit in the blood. No coming play, no coming play. No coming cars, no coming cars. Too many things to fit in the blood. No to ja przyciemniłem troszkę światełka dla państwa. Tak sobie myślę, pani Zuzanna napisała, że będzie nas słuchała w Meksyku o 12 w południe, to chyba akurat tego typu muzyczka o 12 w Meksyku nie za bardzo do tej tequili, co tam się robi wtedy. Ale jest możliwość też posłuchania wieczorem. No to dobrze, w każdym razie powodzenia pannie Zuzannie życzymy i dziękujemy za miłe maile od pana Roberta. Pozdrawiamy. No chyba nie doczekamy się nowej płyty Sonic Youth, no ale jest Thurston Moore z solo, kolejna płyta The Best Day, zresztą bardzo ładną okładką, bardzo mi się jakoś tak podobała ta okładka, pamiętam. Ale ja lubię te solowe nagrania pana Moore'a. Tytułowy utwór z płyty The Best Day. Day, along with your best friend. Thurston Moore, The Best Day in the Best Day. No ja bym tam ten jeden kołeczek od gitarki podciągnął przy tej kastrunie, troszkę mnie bolało, ale to... No nigdy się tym nie przejmowaj. Może nie. Nie będę się przecież kłócił, bo fajne, barokowe dosyć, w sensie ilości różnych tych pomysłów następujących po sobie, jak te kaskady. No to teraz proszę wygaszać przy pomocy wygaszacza tą ciemnotę spowodować, gdyż u mnie znowu spokojnie jeszcze jedna pieśń zespołu Clearwater. They come at sunset with a wind that smells of distances. Wrapped in long painted gowns whose folds przedostaję się do Hiszpanii. Tam też gra się muzykę gitarową, no, rockową się okazuje. Przecież tam flamenco się gra na gitarach. No, ale niekoniecznie przesterowanych. Mourn, tak się nazywa zespół, You Don't Know Me z debiutanckiej płyty. Króciutki utwór, szybciutki. O Jezu, to lecę. You don't know me when I'm tired. Cheers, man, and cheated tonight. Don't speak to me. Minuta 38, nie było żadnych solówek, żadnych przejść ani bardzo. Ale co, że jak są solówki, to niedobrze, twoim zdaniem. Nie, tylko właśnie taka krótka forma punkrockowa. Może nie umiem. Morn, you don't know me. Zespół Sportland, który się państwu z tego, co wiem, spodobał. Także wracamy do nastroju Sielanki, lekko zasnutego, z tego, co pamiętam. Muzeum Mechanik. Thank you. No lubię takie piosenki. Ładne to otwarcie z tą trąbą na koniec. W ogóle Portland to fajny rejon. Przypominam, że Giant Sands tamten pochodzą. A ja przeskakuję do Włoch, bo kiedyś mówiłeś, że coś tutaj narzekałeś na włoską muzykę. To ja narzekałem, to ty co ja przyniosłem, to mówiłeś, no. że w ogóle Eurowizja i ten. No to teraz... A ja przecież tylu próbowałem już artystów. Eurowizja troszkę inaczej, zespół Wild Men z Włoch, Born After Midnight. Proszę bardzo. To po włosku bardzo. No i tak Włosi też potrafią tak, o. Ale jakoś sobie mało dość tam słyszałem takich dźwięków, prawdę powiedziawszy, z tego co pamiętam. To ja, proszę państwa, dla państwa się przeniosę w zupełnie inną sferę dźwięku, ale w Europie to się wszystko będzie rozgrywało. Chyba płyta została nagrana, z tego co pamiętam, Norwegii. Blank Project i Nene Cherry. Do usłyszenia za tydzień. A, bo to przepraszam. To jak to już? To ja się dopiero... Nie. Dobrej Dobrze. Nocy. Do usłyszenia za tydzień. Warszawa, Paryż, Berlin, ten... Paryż, Berlin, Londyn, coś takiego, że zacytuję poetę, czyli piękne pieśni z całego świata, spokojnie, żeby się państwu dobrze uszka lepiło i tak już troszkę przedświątecznie. Do usłyszenia za tydzień. Thank you. I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment siódmy. Karl Folkman jest zażywnym mężczyzną niewielkiego wzrostu. Zażywny. To słowo pasuje najlepiej. Nie jest gruby, ani otyły, ani opasły. Jest zażywny. Ma okrągły brzuszek opięty kamizelką, przy której zwieszają się dwa łańcuszki z dewizkami, od zegarka i klucza do nakręcania tegoż. Rękawy koszuli ma przybrudzone, tylko kołnierzyk, raczej świeży, acz krzywo zapięty. Nosi do tego coraz bardziej już niemodne wąsy. Kaiser też nosił wąsy, ale Kaiser i król pruski w jednej osobie, nie wspominając reszty długiej tytulatury, stchórzył i opuścił swoich poddanych i żołnierzy. Tak uważa Karl Folkman. A powiedziano przecież, że w razie klęski król pruski ginie, prowadząc swoich żołnierzy do boju. Wielki Friedrich nigdy nie uciekłby do Holandii. Do przodka, kunsek bity, mówi Folkman po śląsku, z bardzo wyraźnym niemieckim akcentem. Józef Magnor robi krok do przodu. Waleska Magnorowo, a jeszcze niedawno Biela, również robi krok do przodu. Ja, gut, gut, dobrze, mówi Folkman i przymierza się do aparatu. Na kliszy wypalają się Józef i Waleska Magnorowie. Waleska sięga Józefowi do ramienia. Ubrana jest po miejsku. Jej matka z domu Biela nosi się po chłopsku, ale Waleska przez rok była na służbie na dworze Franca von Raczeka w Prajwic. Von Raczek to stara śląska szlachta, trochę morawska albo czeska, a w herbie mają raka. Herb po polsku nazywa się Warnia. Na tym dworze, pod herbem starej śląskiej szlachty, Waleska Biela uczy się nosić pańskie rzeczy po starszych od niej o parę lat i bardzo smutnych córkach Franca, Marii, Werze i Dolores. Wera i Maria lubią Waleskę, bo lubią każdą kobietę, która okazuje im trochę serca. Wychowuje guwernantka Elizabeth Tam. Matka, wrocławska aktorka, porzuciła męża i córki w 1902 roku. Jeszcze po 10 latach od tych wydarzeń kucharki i pokojówki w Przyszowickim zamku opowiadają po cichu historię odejścia Emmy. Dziewczynki czepiały się jej sukien, gdy w powozie czekał Gach, nieudany malarz, którego poznała, gdy złocił sztukaterię w zamku. Wera i Maria uwieszone matczynych sukien. Gernicht Mutter. Emma odpycha jej i krzyczy: Last los, last los. I wie, że już nigdy ich nie zobaczy. Co czuje Emma? Emma kocha malarza ciałem, całym. Malarz lubi Emma. Emma wsiada do powozu. 17 lat później Waleska ze spuszczonym skromnie wzrokiem oznajmia panienkom, że wychodzi za mąż i z tego powodu opuszcza zamek. Waleska na ślub suknię ma własną, uszytą u gliwickiego krawca. Suknia jest ciemnogranatowa, z błyszczącego atłasu, spięta w pasie i sięga do kostek. Waleska włosy ma ciasno spięte, twarz bardzo poważną, w uszach kolczyki, zwykłe złote kółeczka. Waleska nie jest piękna, nie jest też brzydka, jest zwyczajna. Na palcu prawej dłoni obrączka. Pół roku wcześniej, 19 stycznia, po mszy Józef stoi z ojcem przed starym drewnianym kościołem w Deutsch Zernitz. Ludzie mówią gniewnie dosyć o kazaniu Faroża Stawi Nogi, który piękną polszczyzną gromił wielkich Polaków. Przestrzegał przed polskimi wichrzycielami, przypominał o chrześcijańskim obowiązku posłuszeństwa władzy państwowej. Ludzie mówią też o tym, że Hersiś ogłosił stan oblężenia i co wyczyniają Grynszuce, a co planuje Zgrzebniuk. Mówią o radach ludowych. Chłopy wyciągają fajki, chuchają w dłonie, zziębnięte, jeśli nie mają rękawiczek. A Józef trochę myśli o kopalniach i Polsce, a trochę patrzy na wychodzące z kościoła dziewczyny i myśli o czymś innym. I w końcu pyta ojca: a kero by się tak za mnie wydała, tatulku? Tatulek zastanawia się chwilę. Porzuca myśli o radach ludowych i 8-godzinnym dniu pracy. Pytanie syna jest mądre. Józef ma już 20 lat, ma porządną pracę, więc na co czekać? A Waleska od Konopków? Podoba ci się? Józef myśli o Walesce. A teraz w środę 18 czerwca 1919 roku stoi obok tej dziewczyny. Pobrali się w ubiegłą sobotę. Józef Magnor jest wysoki, ma kanciastą szczękę. Jest przystojniejszy niż na przykład Harry Littke. Tak sądzi wiele dziewcząt. Józef Magnor przypomina Clarka Gable'a, chociaż nie ma wąsika. Tak jednak dziewczęta nie sądzą, bo w 1919 roku Clark Gable nie jest jeszcze aktorem, lecz przebywa na farmie w Ravennie. Jednak nie tej włoskiej, tylko w hrabstwie Portage w stanie Ohio, niedaleko Akronu. Harry Littke gra zaś już od lat w niemych filmach i dlatego to z nim kojarzy się dziewczętom Józef Magnor. piękny chłopiec, myśli sobie Karl Folkman. I tak elegancko ubrany, taki wypala się na kliszy. Ma surdut do kolan, bardzo przyzwoite trzewiki, białą koszulę, na niej białą kamizelkę z piki, sztywny kołnierzyk ze